marzę. Opartym na czwartym filarze, niejako jako pasażer. Czas bez miarze, robię co rozkażę, bieg wydarzeń. Mam swoją asę marzeń, gonią wyrazem za wyrazem. Gówniarze, może jarzem baza, ale nie wiedzą nic o ciężarze. Życie pokażę wam kalendarze, twarzy za makijażem. Poznaj polaraży, solo i w parze, wojna na całym obszarze. Leci się karze, szybko okaże się, że wiraże mirażem. Gdy jedyny punkt na radarze umieszczona na cmentarzem. Rodzi się bunt, zaczyna się liczenie sekund, liczenie w pośpiechu oddechów. Lekarze nie wiedzą, ile jest duszy w człowieku. Pod nogami grunt, lecz nikomu do śmiechu. Wierz mi, bogowie są zbyt potężni, aby ryby mężni. Gdyby uwolnić nas od grzechu, my nie nieśmiertelni, ale odważni i bezczelni. Dopóki jest czas, dotykamy gwiazd, po nas przyjdą kolejni. Pomimo, że ograniczeni ramą, możemy stanąć poza nią. Co rano tak samo walczyć o wygraną, aby marzenia spełnić. Otwarte złote klatki, gdzie? Sfrustrowane twarze, tam zamierzchłe wypadki, co? Skrywają pod bandażem czas. Płynie nurtem wartki, maja po trotuarze. Kiedyś zmieniałem kartki i dziś zmieniam kalendarze. Ciężko sprecyzować, od kiedy trwa gonitwa. Czas rozpostarł skrzydła, a mnie się ostał rydwan, ba. Ciężko wycyrklować, gdzie ostatnia przystań. Komu pomóc brzytwa, ma ziomuś, mam plan wytrwać. Najdłużej wymijam rykoszety zygzak. Przyszłość już przemija, niestety tik-tak. Fassa, góra, dół, klik-klak. Farsa, niemal nie ma komedia, flip-flap. Kurs do May i taki, co mile walczy z wirem. Myślałem, słyszę ptaki, a to wołanie syren. Więc dla niepoznaki, konspirem mam z zefirem. Kreślę nowe szlaki i znikam acetylen. Pochylę się nad bakcylem, zalał mi mózg jak wylew. Jak dealer handluje stylem klasycznym jak winyle. Dostałem wilczy bilet na dalsze bycie szczylem. Teraz doceniam chwilę, jak gdybym był motylem. I nic, i tyle, i nic, tyle, i nic, tyle, i nic. Nic dodać, nic ująć, los pisze wiersze. Mamy tą moc, przejmując kontrolę nad ostatnim wersem. Otwarte złote klatki, gdzie? Sfrustrowane twarze, tam zamierzchłe wypadki, co? Skrywają pod bandażem czas. Płynie nurtem wartkim, a ja po trotuarze. Kiedyś zmieniałem kartki i dziś zmieniam kalendarze. Nie myślę już wcale o tym, co będzie jutro. Chwila przyniosła ulgę, a w mojej duszy jest luźna. Podarowała ciszę, ją zapiszę stertą tekstów. Nieśmiertelne wyrazy bez daty w kalendarzu. Thank you.